أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Şimdi bu lüzum-u akli meselesinde, lüzum-u zihni meselesinde dedik ki lüzum-u zihni yahussu ba'dul menatika, bazı mantıkçılar tahsis ediyor. Evet, el lüzum el akliye, lüzum-u akliyi tahsis ediyor. Ve yüsemma el lüzum-u zihniye eydan, buna lüzum-u zihni de deniyor. Bu lüzum-u zihni, lüzum-u akliyi tahsis ediyor. Bismil lazimil beyine bil ma'nel ehassi. Diyorlar ki, lazım-ı beyin bil ma'nel ehas, buna diyorlar. Hususi olan mana ile açık lazımı. Mevzuma hemen akla gelen lazım. İstilah. Bunu ıstılahta böyle söylüyorlar. Kuralını da şöyle zikrediyorlar. Ve zabitu, bunun kuralı ennehu ellezi, o şey ki yelzemu, lazım gelir min tasavvuri melzumihi, fakat sadece, başka bir şey değil, melzumunu tasavvur etmekten lazım gelir tasavvuruhu. Tasavvuru hâde lazım, yani o lazımın tasavvuru hemen zihne suretlenmesi, şekillenmesi geliyor. Örnek, ketasavvuril inkisami ila adedeyni mütesaviyeyni sahihayni. Sahih, birbirine eşit iki tane sayıya bölünme. Mesela 4. 4 dedi mi bu ne yapar? 2 2 bölünür. 2 çiftin, çiftin ne yapması? Bölünebilir olması. Peki. Ha. Lazimen zihniyen. Buna lazım-ı zihni diyorlar. Li tasavvuri adedil erbaati. 4 sayısının tasavvur edilmesi. Peki. Emma ma yelzemu. Ama o şey ki lazım geliyor. Min tasavvuri lazimi. Lazımın tasavvur edilmesi. Ve tasavvuril melzumi ma'a. Hem lazım hem melzum. Her ikisini tasavvur etmekten de lazım gelir. Tasavvurul lüzumi beynahum. İkisinin arasındaki mülazimeti düşünmek lazım gelir. Lazımı, melzumu, kabiliyeti, ilmi ve insanı, her ikisini tasavvur ettiğin zaman da ha, ikisi birbirinin nesidir? Lazımdır. Feyutliku aleyhi, o mantıkçılar ona itlak ediyorlar istilahan. Ne diye, neyi itlak ediyorlar? İsmel lazimil beyyini bil ma'nel e'am. Ona da lazımı beyin bil ma'nel e'am diyorlar. Anladın mı? Hem lazımı hem mevzumu, her ikisini tasavvur ettiğin zaman insan, insan mefhumuna hayvan natık, hayvanın natıkın lazımı ilim, ilmi kabul edici olmak. İlmi kabul edici olmak iki tasavvuru diyor yani. Anlıyor musun? Her ikisini tasavvur. Ama melzumu tasavvurdan direkt lazım, lüzumu beyin bil manel ehas oluyor. Anladın mı bunu? Tamam. Ve min emsiletihi, bunun örneklerindendir, bak dikkat et. Tasavvuru insani, insanı tasavvur ediyorsun. Ama ne zamanda? İle kıterane, beraber olduğu zamanda bu tasavvur. Neyle beraber? Bi tasavvuri mugayyaratihi lil feras. İnsanın attan farklı olduğunu düşündüğün zaman. Anladın mı? Mesela. Mesela insan attan farklıdır diye tasavvur ediyorsun. Bunu tasavvur ettiğin zaman, yani insanı tasavvur ediyorsun şimdi. Ama insanı nasıl tasavvur ediyorsun? İnsan dediğin şey attan farklıdır. At başka bir mahiyete sahiptir. Atın hakikati, mahiyeti farklıdır. İnsanın mahiyeti, hakikati farklıdır. Bunu tasavvur ettiğin zaman bu tasavvurun, bu tasavvurdan, bu tasavvurla tasavvur ettiği zaman da tasavvur. Ne yapar? Tasavvur eder ki enne hâzihil mugayerate, bu mugayeret lazimun lil insan. İnsana lazımdır. İnsanı sen attan farklı olarak düşündüğün zaman attan farklı olması gerekir. Bak, mugayyeretini düşünüyorsun şimdi. İnsan mugayyirdir. İnsanın hakikati attan farklıdır diye düşündüğün zaman bu mugayyeret, yani insan mahiyetinin feresin mahiyetinden farklı olması, bu mugayyeret insana lazımdır. Ve atlaka aleyhi, işte bak, ve atlaka aleyhi, buna itlak ediyor. Mantıkçılar kullanıyorlar ıstılahın, ıstılahta, yani fıstılahül menatika, mantıkçıların ıstılahında buna itlak ediyor. Diyorlar ki, neyi itlak ediyorlar? Unvanel lazim el beyin bilmanel e'am. İşte buna ne diyorlar? Lüzumu beyin, lüzumu beyin bilmanel e'am. Çünkü insanı düşüneceksin, atı düşüneceksin, insanın attan farklılığı, atın insandan farklılığı. İnsan natıktır, at sahildir. Bunları tasavvur etmekten diyorsun ki ve hükmediyorsun artık. İnsan başka bir hakikattir. At başka bir hakikattir. Tamam. Hocam, o zaman sanatı kitabı diyoruz ya. Evet. O zaman da orada da iki tasavvur oluyor. Lüzumu beyin bir mane ehas oluyor. Lüzumu beyin, yok. Lüzumu beyin yine bir mane e'amdır. Niye? Çünkü hem insanı tasavvur, çünkü insanın direkt tasavvur edilmesinden hemen o lazım gelmiyor yani. Hemen lazım. Yani insanın tasavvurundan direkt ona geçilmiyor yani. Direkt ona geçilse mesela amanın tasavvurunda ne yapıyorsun? Direkt basara. Görmeye. Görmeye direkt intikal oluyor yani. Veya zevciyetin tasavvurundan direkt inkısama, ikiye bölünmesine geçiyor. Yani atla karşılaştırılma yapıldığında değişir. Atla yine o bilmanın e'amdır yani. Çünkü o hakikatini tasavvur ediyorsun. Her ikisinin de hakikatini tasavvur ediyorsun, mahiyetini. Ondan sonra insanın hatta farklı olduğu, farklılığının lazım geldiğini düşünüyorsun. Şimdi lene zabitav, bunun kuralı yeşmel. Öyleyse bu kural, lene zabitav, bunun kuralı yeşmelü şamil oluyor. Neye şamil oluyor? El beyine bilmanel ehassi ve gayrihi. Bilmanel ehas ve bilmanel e'am. Her ikisini de kapsıyor. İf اللازم البين بالمعنى الأخص بالمعنى الأخص olan lüzumu beyin ينطبق عليه هذا الضابط أيضا. Bu da ona şamildir. Bu söylediğimiz kural onu da içine. Yani بالمعنى الأعم lüzumu beyinde بالمعنى الأخص lüzumu beyin mevcuttur. O zaman velil menatıkatı, mantıkçılar için vardır fi taksimil lazimi, lazımı taksimde tarikani, iki tane yol var. Et-tarikul evvelu, birinci yol şu. Ennel lazime yenkasimu ila selaseti aksam. Üç kısma ayrılıyor. Bir, lazimun fi zihni. Zihinde lazım. Lüzum zihinde. Tamam. Vel harici, ve hariçte lazım. Ma'a. Hem zihnen lazım, hem de haricen, vücuden lazım. Ne gibi mesela? Ke lüzumi hacetil hadisi ila muhdisin. Bir hadisin, muhdise muhtaç olması. Hadisin ihtiyacı. Hadis nedir? Sonradan meydana gelen bir şey. Sonradan meydana gelen bir şey muhdise muhtaçtır. Onu bir var ediciye ihtiyaç duymaktadır. O zaman hadisin ihtiyacının, muhtisi olan ihtiyacının lüzumu. Şimdi düşünüyorsun, hadistir, hadis ise, öyleyse bir muhtise muhtaçtır. Hem bu zihinde böyledir, hem de hariçte de böyledir. Yani buradaki lüzum hem zihni hem de hariçtir. İki, lazimun fi zihni fakat. Lazimun fi zihni fakat. Sadece zihinde lazım. Onun örneği nedir? Keluzumi tasavvuril basari, basarın tasavvur edilmesi. Basarın tasavvur edilmesinin lazım gelmesi ne vakitte? Leda tasavvuril ama. Ama tasavvur edildiği zaman, körlük tasavvur edildiğinde basarın tasavvurunun lazım gelmesi. Bu zihindedir sadece. Hariçte olamaz ki. O zaman hariçte hem körlük hem de basar bir yerde mevcut olması gerekiyor. 3. lazimun fil harici fakat. Sadece hariçte lazım. Ne gibi? Keluzumi levnis sevadi li tairil hurabi. Karga kuşuna, kargaya siyah rengin lazım gelmesi. Zihinde yani kargayı sen beyaz da tasavvur edebilirsin yani. Ki beyaz karga da var diyorlar. Bilmiyorum. Duydunuz mu böyle bir şey? Öyle bir şey duydum ben de. Beyaz karga var mı? Beyaz değil de. Hep siyah olmuş, siyah değil, böyle gri siyahımsı var ya. He. Tam simsiyah değil yani. Burada var öyle kargalar. He. Tam siyah değil. Sanki birinden beyaz karga da oluyor. Ama zihinde kargayı beyazla tasavvur edebilirsin. Siyah da tasavvur edebilirsin. Mavi de tasavvur edebilirsin kargayı zihne. Zihin buna müsait. Ama hariçte siyah kargaya nedir? Lazım. Bunu anladın. Bu birinci tarik. Et-tarikü sani, ikinci tarik de şudur. Çok güzel burası. Ennel lazime yankasim ila kısmeyin. Lazım iki kısma ayrılıyor. Lazimun beyinun. Lazımı beyin. Ve ve ma yelzemu fihi. Ma o lazım ki yelzemu fihi. Onda lazım geliyor. Min tasavvurin mütelazimeyni. İki tane mütelazim, birbirini gerektiren şeyin tasavvurundan lazım geliyor. Tasavvuru lüzumi beynahum. İkisinin arasındaki lüzumu tasavvur etmek. Zihinde şekillendirmek lazım geliyor. Dûne hacetin ila delili. Delile ihtiyaç duymadan. Dünkü dersimizde yan kayıtta gördük bunu değil mi? Ve hâdel beyin. Bak bu beyin de, lüzumu beyin de. Yenkasimu ila zihniyin. Zihni olanı vardır. Zihni. Lüzumu beyin zihni. Ve ve mâ yelzemu fîhî min tasavvuril melzumi. Tasavvurul lazimi. Melzumun tasavvur edilmesinden lazım gelir, lazımın tasavvur edilmesi. Bir de nesi var? Ve gayri zihni, gayri zihni olanı var. Ve o ise ma la yelzemu fihi zalike. Bu lazım gelmez. Mesela ne gibi? Ke mugayyaratil insani lil ferasi. İnsanın attan farklılığı. İnsan başka, attan at başka bir şeydir. Değil mi? Ha. Lüzumu beyindir ama zihni değildir yani. Ha? Zihni değil yani. İlla insanı sadece insanı düşünsen attan farkını anlayamazsın. Atı da düşünmen lazım. Değil mi? Atı da düşüneceksin. Delile ihtiyaç var yani. Atın mahiyetini de bileceksin. İnsanın mahiyetini de bileceksin. O zaman mugayyerete hüküm verebilirsin. Lazimun gayru beyin. Bir de lüzum var ama gayri beyindir. Ve bu ma la yelzimu fihi min tasavvuril mütelazimeyni tasavvurul lüzumi beynuma illa bir delil. Ancak delil olduğunu lüzum beyin değildir. Lüzum gayri beyindir o zaman. Bu zavabutül marifeden de böyle geçiyor. Herhalde epey bir şey zihnimize teşekkür ediyor böyle. Şimdi geçelim. Tamam. Şimdi gelelim kitabımıza. Nereye geldik? Sümmel lafzu. Güzel. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif Hazretleri lafzı ve lafzın delaletlerini bitirdi. Değil mi? El-lafzu bil-vaz'i dedik. El-lafzu el-dallu bil-vaz'i yedülle ala temami ma vudalehu bil-mutabaka he? Ve ala cüz'ihi cüzüne delalet eder. Bit-tazamun inkâne-lehu cüz'ün ve ala ma yulazimu fi'z-zihni bil-iltizam. Kel insani dedik, örneğimizi de verdik. Tamam. Sümme bundan sonra. Evet, sümme bundan sonra. Evet, sen bildin kardeşim. Arkada anlattık. Sümme şimdi burada işaret ediyor. Nereye? Lafzın bir başka taksimine şimdi işaret ediyor. Bu üç tane delalet beyan edildi. Bunlar bilindi. Şimdi gelelim lafza. Lafız. Sümme bundan sonra. El-lafzu lafz. İmma müfradun ya müfrettir ve imma müellefun diyecek. Tamam. Şimdi imma müfradun ve basitun yani. Onu da dikkate almak lazım yani. İmma müfradun ve basitun. Lafız müfrettir, basittir ve imma müellefun ve mürekkebun yani. Müelleftir, mürekkeptir. Yani o babı ey al manasında basitun yani ey. Ey basitun yani. O basittir. Müfrettir. Lafzının cüzü manasının cüzüne delalet etmez. Lafzının cüzü manasının cüzüne delalet Tamam mı? Yani müellif hazretleri ve basitun da şari hazretleri onu getiriyor. Yani arasında fark yok yani bunların arasında. Tamam mı? Bunların arasında fark yok. Müfret demek basit demektir. Mürekkep, müellif demek de mürekkep demektir. Sümme bundan sonra el lafzu lafız. Lafız. Ama hangi lafız? Hangi lafız? Manaya delalet eden lafız. Değil mi? Yoksa manaya delalet etmeyen lafızı biz konuşmuyoruz zaten. Manaya delalet etmeyen lafız mantıkının konusu değildir. Onu zaten başta beyan ettik, söyledik onu. İmma müfredün, ya müfrettir ve basitun, yani basittir. Bu atf-ı tefsir yani. İkisi müteradifanidir. Yani müteradiftir. Yani müteradif neydi? Mettehade ma'nen vahtelefe lafzen. Mettehade ma o şey ki ittehade ma ol şey ki ittehade ittehade ma'nen mana cihetli birdir vahtelefe lafzen. Lafız cihetli. Fehve el muradif. Müteradif. Ona müteradif deniyor. Muradif deniyor. Lafızlar birbirinden farklı. Manalar aynı. Ka'ade celese. Basit yani bir fark olabilir aralarında. Nüans olabilir. Ama manayı aynıdır yani. Aynı manayı ifade ediyor. İmma müfredun ve basitun ve imma müellefun ve mürekkep. Şimdi Musannif Hazretleri tabi Şari Hazretleri ne yapıyor? Ön bilgi arz ediyor. Yoksa metinde imma müfredun ve imma müellefun diye gelecek. Zaten değil mi? Şimdi bir girizgah yapıyor yani burada bize. Evet. Niçin? Şimdi müellif hazretleri Esiruddin el-Ebehri el-Ebehri hazretleri bir muhtasar metin yazmıştır. Dolayısıyla bu muhtasar metinde tabi birçok şeyler ne yapılıyor? Atılıyor. Bırakılıyor. Terk ediliyor. Her şey o metinde zikredilemiyor. Dolayısıyla Şari Hazretleri ne yapıyor? Orayı dolduruyor. Sen şimdi bir metin sahibi olarak diyorsun ki el-lavzu imma müfredün ve imma müellef. Ama benim zihnime geliyor şimdi. Niye müfrettir, niye müelleftir? Üçüncü bir şık niye yoktur? Değil mi? Buna ne diyorlar? Hasır vecihi. Hasır vecihi ise müellif zikretmiyor. Esiruddin el-Ebehri bunu zikretmiyor. Niye lafız sadece müfrettir? Niye lafız sadece mürekkeptir? Hatırlayın kafiyede. Kafiyeden hatırlarsınız onu. El kelimetü lafzun vuda limanen müfredin ve hiye telâthetün değil mi? Kelime üçtü. Üçtür deyince ne yapıyor? Niye üçtür? Liyennehâ imma entedülle alâ ma'nen fî nefsiyâ evlâ. Esânil harfu. Vel evvelu imma en yakterine bi ahadil ezmeti selâfeti evlâ. Esânil ismu vel evvelül fi'lu. Direkt de diyebilir. Kelime üçtür kardeşim. İsimdir, fiildir, harftir. Ama niye isimdir? Niye fiildir? Niye harftir? Ne yapıyor? Hasır veçiyle onu izah. Şimdi Şari Hazretleri Molla Fenari rahimahullah o metin sahibi Esiruddin el-Ebehri'nin boş bıraktığı yerleri ne yapıyor? Dolduruyor. Şimdi bak müfret lafızdır diyor. Direkt tarif ediyor. Müellef lafızdır diyor. Direkt tarif ediyor. Ama niye lafız? Müfret veya müelleftir. Bunu söylemiyor. Şimdi hasır veçini ortaya koymak üzere diyor ki لِأَنَّهُ çünkü o yani لِأَنَّ اللَّفْضَ دَالَّ لِأَنَّ اللَّفْضَ دَالَّ بِالْوَضْعِ نَعَمْ مُنْحَصِرٌ munhasırdır, toplanıcıdır fi kısmeyni iki kısımda toplanıcıdır. Niye? لِيَنَّهُ çünkü o lafız. O vazı'la delalet eden lafız iki kısımda toplanıcıdır. Niye? Çünkü o vazı'la delalet edici olan lafız imma ya maniatil hulu maniatil cem değil mi? Maniatil cem vel huluba imma ya en la yurade bi cüz'in minhu eddelaletü ala cüz'il ma'na ev yurade. Gördün mü? Hazır vecihini ortaya koydu. İmmaya min sıfeti hâzel lavzî eddâlli bil vad'î. Vazı'la delalet eden bu lafzın niteliğindendir, özelliğindendir. En la yurade, delalet edilmemesi, işaret edilmemesi, ifade edilmemesi. Neyle? Bi cüz'in minhu. Bi cüz'in cüz ile. Ne oldu halde o cüz? Hale kevnihi minhu. Min hâzel lafzî. O lafızdan olan bir cüz ile, o lafızdan olan bir cüz ile delalet edilmemesi. O lafızdan olan bir cüz ile murad edilmemesi, kastedilmemesi. Neyin kastedilmemesi? Nâib-i fâil. Eddelâletü, delalet. Yani delâletü hâzel, delâletü hâzel cüz'i alâ cüz'il ma'nâ. Ma'nanın cüz'ine. Yani ala ba'dı manel lafzı. O lafzın mefhumunun bir kısmına delalet edilmemesi. Sıfat-ı şanlı. İnsan lafzı dediğin zaman kardeşim, insan müfret midir, müellef midir? Bakıyoruz şimdi insan. İnsan lafzının cüzleri var. Hemze, nun, sin, elif, nun. Peki insan lafzının nesi var? Mefhumu var. Bu lafzın bir mefhumu var. O da nedir? Hayvanın nadi. İnsan lafzının helifi hayvana delalet eder mi? Etmez. Natıka delalet eder mi? Etmez. Sini, sin dedin. Sin dedim ama hayvanı kastedilemez. Olabilir mi? Kastedilemez. Yani o lafzın cüzlerinden olan bir şey, o lafzın mefhumunun bir cüzüne ne yapamaz? Delalet edemez. Edemiyorsa ev veyahut da yurade. Ne demek? Ev yurade bi cüz'in minhu eddelâletü alâ cüz'il ma'nâ. O lafızdan olan bir cüz ile o lafzın manasının cüz'üne delalet murad edilebilir. Değil mi? Mesela râmil hicâreti, taşları atan. Taş atan. Rami. Bu lafzın cüzleri nedir? Rami el-hicare. Rami mananın cüzü olan atana. Ellezî sebete fîhî ramyu. Değil mi? Ellezî hadese minhu ramyu. Ellezî sadere minhu el-ramyu. Atmak yerine sabit olanı delalet ediyor. Hicare de hacer maruf yani. Şeyün maruf. Ona delalet ediyor bak. Lafzın cüzü, mananın cüzü ne yapıyor? Delalet ediyor. Tamam. Vel evvelu birincisi. Birincisi neydi? Birincisi ella yurade bi cüz'in minhu eddelâletu ala cüz'il ma'nâ el müfredü müfreddir. Ve sani? İkincisi? Onu söylemedi. O yeri gelecek. Yeri gelecek. İkincisi neydi? En yurade bi cüz'in minhu eddelâletu ala cüz'il ma'nâ ve huve el müellef. Müfret nedir? Ve huve o müfret. Ellevi ol bir şey ki, ol bir lafız ki. El lafzullezi yani. Ellevi el lafzullezi. Ol bir lafız ki. La yuradu bil cüz'i minhu. O lafızdan olan bir cüz ile murad edilemez. İşaret edilemez. İfade edilemez. Tamam mı? Ne murad edilemez? Delaletün. Delalet murad edilemez. Ne üzerine? Ala cüz'il ma'na. O lafzın manasının cüz'üne. Lafız var insan. Manası var hayvan natık. O lafzın manasının cüz'ü olan hayvan veya natıka delalet ne yapılamaz? Murad edilemez. Şimdi buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Hocam 10 dakika kaldı ha, sen şey edeceksin. Tamam. Önemli tamam. Değil ya. Halledeceğiz. Şimdi müfrede böyle bir tanım yaptık değil mi? وَهَذَا تَعْرِيفُ صَادِقٌ عَلَى خَمْسَةِ اَقْسَانِ. Bu tarif 5 kısmı şamil oluyor. Şimdi müfredin bu tanım müfrede yaptığımız bu tanım. Yani ve huvellezî lâ yurâdu bil cüz'ü minhu delâletün alâ cüz'il ma'nâ dedik mi, bu tarif ne yapıyor? Beş kısma şamil oluyor. Beş kısmı içine alıyor. Şimdi müellif onları başlıyor söylemeye. Tamam mı? Müellif Hazretleri buna e'ammu ile işaret ediyor. Tamam. Eşare ileyha bi kavli e'ammu. E'ammu ile ona ne yapıyor? İşaret ediyor. Hâzet ta'rifu e'ammu. Bu tarif, müfrede yapılan bu tarif şamil olucudur. Eşmel. Şamil oluyor, kapsıyor. Neye şamil oluyor? Neyi kapsıyor? Min en la yekune min en la yekune lehu lihazel lavzi, o lafz için yoktur cüz'ün cüz'ü. Lafzın cüz'ü yok. Lafzın cüz'ü yok ki o lafızdan olan cüz ile mananın cüz'üne delalet murad edilebilsin. Zaten lafzın cüz'ü yok. Değil mi? Ne gibi mesela? Kel ke hemzetil istifam. İstifam hemzesi. İstifam hemzesi. İstifam hemzesinin cüz'ü yok ki. Lafzının cüz'ü var mı? Yok. Yani ella yekûne lehu cüz'ün tarifinden daha genel bir tariftir. Onu mu demek? Yok yok. Bu tarif yaptığı, müfrede yaptığımız tarif var ya. Evet. Neyi içine alıyor? Cüz'ü olmayan. Cüz'ü yok ki. Cüz'ü yok ki o ondan olan bir cüz ile mananın cüz'üne delalet. Birincisi yani, birinci kısım, lafzın cüz'ü yok. Lafzın cüz'ü olmadığı zaman müfrettir. Hemze-i istifam müfret midir, mürekkep midir? Müfrettir. Niye? La yuradu bil cüz'ü minhu delaletin ala cüz'ül mana. Niye? Lafzın cüz'ü yok. Lafzın cüz'ü yoksa olmayan cüz mananın cüz'üne nasıl delalet etsin? Ha. Tamam. Peki. Birincisi bu. Evet de yekûne lehu o lafz için olucudur. Cüz'ün cüz var. Lafzın cüz'ü var. La, ama la la la yekûne li ma'nâhu mana için yok cüz'ün cüz'ü. Mananın cüz'ü yok bizim. Ne gibi? Ken nuktati. Ke lafzın noktati. Nokta lafzı gibi. Yani nokta lafzının cüz'ü nedir? Cüz'ün la yeteceğiz. Cüz'ün la yeteceğiz. Cüz'ün la yeteceğiz. Tecezzi kabul etmeyen cüz. Bölünmeyi kabul etmeyen cüz nedir? Nokta. Nokta. Bölünmeyi kabul etmeyen. Şimdi nokta kelimesinde nun var mı? Var. Kaf var mı? Var. Tı var mı? Var. Peki mananın cüz'üne mananın cüz'e delalet eder mi? Edemez. Mananın cüz'ü. Cüz'ü yok. O zaman nokta lafzı da nedir? Müfrettir. Ellezî lâ yurâdu bil cüz'ü minhu delâletin alâ cüz'ül mana. Mananın cüz'üne delalet murad edilemez. Niye? Çünkü mananın cüz'ü yok. Lafzın cüz'ü var, mananın cüz'ü yok. Evveyat da yekûne. Yani o kâne o peş hoş olmuyor yani orada. Değil mi? Ev yekûne. Yekûne yapalım. Ev yekûne limânâhu. Bak, evet yeküne olmasıdır limanahu limana hadi'l lafzi. O lafzın manası için eydan cüz'ün cüz var. Kemakane lil lafzi cüz'ün. Lafzın cüz'ü var, mananın da cüz'ü var. Bak, lafzın cüz'ü var. Mananın da cüz'ü var. Ama vela yedüllü hal yaparsan oysa ki delalet etmez. Yani cüz'ül lafzi, tamam mı? Ve la yedülle de yapabilirsin. Ve en la yedülle delalet etmemesi hali. Tamam mı? Yani vavu haliye alırsan ve la yedüllü delalet etmez. Yani cüz'ül lafzi ala cüz'ül ma'na. Ala cüz'ül ma'na. Ala cüz'i ma'na lafzi. O lafzın manasının cüz'üne delalet etmez. Enne atarsan yani ev atıp yapar ev yekûne limanahu eydan kema kâne lillâfzı cüz'ün ve en la yedülle alâ cüz'ül ma'nâ. Anlaşıldı? Evet. Sıkıntı yok orada. Yok hocam. Temsil ediyor onu. Kel insani insan gibi. Metin sahibi bunu temsil ediyor. Metin sahibi müfrede insanı örnek verdi. Değil mi? Müfret kısımları 5'tir. 5 kısmına üçüncüsüne örnek verdi müellif sahi. Tamam mı? Müellif Hazretleri. Efiruddin Ebheri Hazretleri müfredin 3. kısmına örnek verdi. 1. ve 2. kısma vermedi. Anlaşıldı mı? Fe innel elife minhu. He? Elif minhu min hadil lafzı. Mesela. Yani bu mesuleke mesela. Sana ben bunu bir misal olarak getireyim diyor. Tamam mı? La yedüllü delalet etmez alel hayvani. He? Alel hayvani. Hayvana delalet etmez. Değil mi? Hayvan delalet etmez. Evet de. Ha, o geçeceğiz, tamam. Fe innel elife minhud mesela la yedüllü alel hayvani. Hayvan delalet etmez. Tamam. Peki. Ve innema kâle el elifu minhu mesela la yedülü alel hayvani ve lem yekul demede ala yedihi ev riclihi lenne cüze mefhumil insan, insan lafzının mefhumunun cüzü nedir? El hayvanın natı, el hayvan evin natı fe yeduhu ve ricluhu cüz'ü ma sadık aleyh, o cüz'ü ma sadık aleyh mefhumul insan, insan mefhumun sadık olduğunu cüzüdür o. Yani hayvanın natıkın cüzü eli kolu bacağıdır yani. Ama o da ne olabilir? Öyle murad edilebilir. Yani onu murad edersen, onu murad, o zaman yani mefhumunun cüzüne de delalet etmiyor yani. Ha. Yani mefhumunun cüzü hayvanla atıp onların da cüzleri var. İşte eli kolu bacağı hiçbirine delalet etmez yani. İki mana da murad olabilir yani. Olabilir yani, ama müellif hazretleri onu murad ediyor. Doğrusu da budur yani. Ha. Yani lafzı, mahiyetine delalet etmiyor. Mahiyetine ne yapmaz, delalet etmiyor. Hayvan natık da, hayvana da delalet etmez. Yani alel hayvanı evin natık diyeceksin ona. Evin natık yani. O da mülahaza eder. Yani ne hayvana delalet eder ne de natıka delalet etmez. Tamam. Peki. Ev veyahut da şimdi nereye atfediyoruz bunu? Ev yedülle. Şimdi arkada ev yekûne lima'nâhu eydan, yani kemâ kâne lillâvzı cüz'ün, cüz'ün. Lafzın cüz'ü olduğu gibi mananın cüz'ü vardır. Fakat mananın cüz'üne o lafzın cüz'ü delalet etmez. Ev veyahut da vela yedüllü okursan ev yedüllü, ev yedülle. Yani ikisi de olabilir. Ev yedülle ala cüz ilmanı. Ev yedülle lafzın cüzünün delalet etmesi, ala cüz ilmana mananın cüzüne delalet etmesi. Eydan. Şimdi bak. Kemakâne lillafzı cüz. Lafzın cüzü olduğu gibi mananın cüzü var ve lafzın cüzü mananın cüzüne de delalet etmesi durumunda yine müfret. Lakin fark var. Lakin ancak la yedüllü delalet etmez. La yedüllü delalet etmez yani cüzü zalike lafzı, o lafzın cüzü delalet etmiyor. Ala cüz'i manahu. Tamam. Kendi manasının cüzlerine delalet etmez. Şimdi tamam. Onu tamam. La yedül delalet etmez ala cüz'i ma'nahu. Onun manası yani ma'nel maksudi min zalikel lafzı. Anlıyor musun bak? Ma'nel maksudi min zalikel lafzı. O lafızdan kastedilen manaya mananın cüz'ünü delalet etmiyor. Anlıyor musun? Şimdi bak örneğe dikkat et. Ki Abdullah lafzını düşünün şimdi. Abdullah. O kayıt çok önemli. Alemen, alem olduğu oldu halde Abdullah. Alem olan Abdullah müfret midir, mürekkep midir? Müfret. Bir dakika şimdi. Lafzın cüzü var mı? Var. Mananın cüzü var mı? Var. Lafzın da cüzü var, mananın da cüzü var. Abdullah Allah'ın kulu demek bura. Allah'ın kulu. Allah uluhiyete, ubudiyete delalet ediyor. Lafzın cüzü mananın cüzüne delalet ediyor. Lafzın cüzü mananın cüzüne delalet ediyor. Fakat alem kılındığı zaman mu'lem olan, alem kılınan şahsa itibarla Abdullah, alem olan şahs nedir? El hayvanun natık mu'atteşahhus, kimliğiyle beraber canlı demektir Abdullah. Abdullah, seyyid ne demek? Seyyid. El hayvanun natiku mu'atteşahhus, kimliğiyle beraber olan bu zat demek. Abdullah da verdik sana alem yaptık. Manası ne şimdi bunun? Allah'ın kulu değil. Hiç kimsenin aklına Allah'ın kulu gelmiyor. Ne geliyor? El hayvanun natiku mu'atteşahhus, kimliğiyle beraber olan kişi. Anladın? Ha. Güzel. Öyle değil mi? Yani Abdullah alem kılındığında, Abdullah alem kılındığında o Abdullah'ın Allah'ın kulu manası murad ediliyor mu? Edilmiyor ki. La yuradu bil cüz'i minhu delaletun ala cüz'il ma'na el maksudi minhu. Tamam? Mana mı? Hangi mana şimdi? Bir vazı itibariyle olan mana var. Bir ne? Mu'lem. Alem kılınmış olması itibariyle olan, maksud olan mana var. Bu ne maksud olan nedir? El hayvan natık mı artık? O Abdullah ona delalet ediyor mu? Ab delalet eder mi ya el hayvan natık? Yok. Allah delalet eder mi? Çünkü mananın cüzü delalet eder. Anlaşıldı mı burası? Tamam mı bu? He? Tamam. Bak iki numaraya bak. İzil abdu abd dalun alel ubudiyeti. Ubudiyete delalet ediyor. Vallahi Allah lafzı da dalun alel uluhiyeti. O da uluhiyete delalet ediyor. Tamam. Fe cüzü hâzel lafzı dalun ala hâzel ma'na. Bu manaya delalet ediyor. Abd ubudiyete. Allah uluhiyete delalet ediyor. Lakin la yedül ala cüz'i ma'nahu el maksudi halel alemiyeti. Alemiyet halinde kastedilen manaya, he? Alemiyet halindeki kastedilen manaya ne yapıyor? Delalet ediyor. Çünkü alemiyet halindeki kastedilen mana nedir? El hayvanun natiku ma'at teşahhusi. Kimliğiyle beraber olan idrak sahibi canlı. Değil mi? Peki. Anladın efendi burayı? Alemen kaydolunca önemlidir yani o. Ha. Alemen kaydını götürmesen Ramil Hicara gibidir yani. Ramil Hicara müellefse Abdullah da müelleftir yani. Terkibi izafidir. Alem olduğu zaman müfretleşti. Tamam. Anladın burayı. İyi. Sebep çünkü niye peki bu da müfrettir? Leyse şey'ün minel ubudiyeti vel uluhiyeti, ubudiyet ve uluhiyetin hiçbir şey değildir. Ne değildir? Cüz'en li şahsi el mu'lemi. Kendisine alem kılınmış olan şahsın bir cüzü değil. Ne ubudiyet ne uluhiyet. Kendisine alem kılınmış olan şahs ki nedir? El hayvan natık mı atteşehhustur. Tamam. Ev veyahut da. Şimdi ev veyahut da. Evet, yedüllü. Yedüllü. Delli de yedüllü yani oraya atfedelim. Ev yedüllü. Ala cüz'i ma'nahu. Ma'nanın cüz'üne delalet ediyor. Ediyor eydan. Yani kema yedüllü ala cüz'i ma'na. Ma'nanın cüz'üne delalet ettiği gibi ma'nanın cüz'üne yine delalet ediyor. Yani evet, lafız, o lafızın cüz'ü ala cüz'i ma'na. Ma'nanın cüz'üne delalet ediyor. Tamam. Yani ondan maksud olan mananın cüzüne de lakin la yekunu la tekunu delaletuhu muradeten eksiktir. Ya onu şey yapın. Lakin la tekunu olmaz. Delaletuhu yani delaleti cüz'il lafzi ala cüz'il ma'na lafzın cüz'ünün delaleti ala cüz'il ma'na mananın cüz'üne delaleti değildir muradeten. Murat değildir ha. Şimdi bak, bu çok enteresan bir şey. Mananın lafzın cüz'ü mananın cüz'üne delalet ediyor. Tamam. Alem kılındı. Yine lafzın cüz'ü mananın cüz'üne delalet ediyor. Ama o delalet murat değil. Böyle bir şey olur mu? Olur. Adama isim verdi. El hayvanun natık. Adamın ismi el hayvanun natık. El hayvanun natık. Câe el hayvanun natık. Râitü el hayvanun natık. Merartü bil hayvanun natık. Hayvanun natık bizdeydi bugün. Hayvanun natık ile oturduk bugün. Çaya geldi hayvanun natık. Müftünün yanındaydı hayvanın natık. Ali buradaydı, Ali oradaydı, Ali şuradaydı diyorsun. Hayvanın natık buradaydı, hayvanın natık oradaydı, hayvanın natık şuradaydı. He? Hayvanın natık oturdu, hayvanın natık gitti. Yaptık onu şeye. Alem yaptık. Peki hayvanın natıkın manası nedir? Hayvanın natıkın mateşehhus. Gördün? Şimdi lafzın cüzü mananın cüzüne delalet ediyor mu? Ediyor tabii. Lafzın cüzü mananın cüzüne delalet ediyor. Hem hayvan hem natık. Hem hayvaniyeti, hayvan hayvana delalet ediyor. Natık da natıka delalet ediyor. Lafzın cüzü mananın cüzüne. Kardeşim, el hayvanın natık dediğin zaman adama sen hayvan natık murat ediyor musun? Murat etmiyorsun ki. O kimliğiyle olan zatı murat ediyorsun. Bak zatını murat ediyorsun sen. Onun o lafzın mananın cüzüne olan delaleti hedeflenmiyor ki orada. Zat hedefleniyor. Öyle değil mi? Şimdi çok güzel. Murat da olacak yani. Murat olacak yani. Ona delalet edin, murat edilmiş olacak. Kel hayvanın natık işimi. Bak kardeşim. Hayvan natık gibi. Ne oldu halde? Alemen lil insan. Bir insana alem yapılmış. Tamam mı? Bir insan için alem kılınmış. Çünkü insan için diyoruz alem kılınmış. Niye? Çünkü insana alem kılındı mı? İnsanın mefhumu hayvan natıktı. Başka bir şey oldu mu zaten hiç konuya girmiyor. Diğer giriyor, Abdullah gibisinde giriyor. Abdullah gibi oluyor orada. Abdullah gibi oluyor zaten evet. O zaman. Mesela yaptın, kediye verdin bir hayvan natık ismini. Senin kedinin ismi hayvan natıktı. Önce zaten kedinin zaten mahiyetinde hayvan natık yok ki. Öyle değil mi? Hayvan natıklık yok zaten onda. O maksut mananın cüzünden değil. He, maksut mananın cüzünden değil. Ya, onun için Abdullah gibi oluyor. Ama insana yaptık alem. İnsana yaptık alem şimdi. Anlaşılıyor mu? He? İnsana yaptık. O zaman lafzın cüzü mananın cüzüne delalet ediyor kardeşim. Ediyor tabii. Hele hayvan natık. Adamın ismidir. Adam da zaten hayvan natık mateşehhustur. Ama o delalet murat değil ya. Gene müfretti. Gene müfretti. Hayvan natık. He? Adamın ismi Madrubun Gulamu gibi yani. O Abdullah gibi oluyor yani de. Abdullah gibi oldu. O Abdullah gibi. El hayvan natıkı düşün işte. El hayvan natık. Dikkat et. İz. Niye şimdi bu müfret oluyor değil mi? İz. Niye müfret oluyor? Müfretin bir kuralı var, bir tarifi var, bir tanımı var. Haddi var. Ne demişti? Ellezî lâ yurâdu bil cüz'i minhu delâletun alâ cüz'il ma'nâ. He? Hâle kevni delâleti murad et. Murad olduğu halde delâlet etmiyor. Evet delâlet ediyor ama o delâlet murad değil. Şimdi bakalım. İz leyse şey'un min ma'nel hayvani ve natiki. Dikkat et. Bak. Hayvan ve natık. Bunların mefhumlarından olan bir şey. Öyle hayvan ve natık ki el cüz eyni. İkisi de cüzdür. Ne için cüzdür? Lil insan. İnsan mefhumunun cüzleri değil midir? He? İnsanın mefhumu neydi? Hayvan natık. O hayvan cüz. Tamam. Peki insan. Öyle insan ki, öyle insan ki el cüz'i cüz olan li şahsil mu'lemi. Alem kılınan şahsın cüzüdür insan. Öyle değil mi? Alem kılındığı şahıs nedir? İnsan. Alem verildiği şahıs kimdir? İnsandır. İnsan şimdi şöyle diyelim. İnsan nev'dir değil mi? İnsan nev'dir. Cüziyatının mahine dahil midir? Dahil değil mi? Hariç değildir. İnsan. Hayvanın natıka dahil midir? İnsan lafzını düşün. İnsan lafzı hayvanın değildir ama hariç değildir. Çünkü insan hayvanın natıkın toplamıdır. İnsan dediğin şey nedir? Hayvanın natıkı. Peki bak şimdi. İnsan hayvan natıkın içinde midir? Değildi. Hayvan natıkın içinde değil. Ama insan hayvan natıktan ibarettir. Anladın? Zati midir değil midir şimdi insan? İnsan zati midir değil mi? Zati demek mahiyetinde bulunan demektir. Ne demek zati? Mahiyetinde bulunan. İnsan nev olduğundan dolayı zatidir. Arazi değildir. Cins, nevi, fasıl bunlar nedir? Zatidir. O zaman insan da zatidir. İnsan o zaman mahiyetine dahildir. Hayır değildir. Peki insan o mahiyetten hariç midir? Değildir. Çünkü insan dediğin şey hayvanın natıkın toplamıdır. Ama insan mahiyetine dahil midir? Bak bakayım var mı? Hayvanın natıkın içinde insan var mı? Yok. Ama hariç değildir. Onda hariç değildir. Bak o zati bölümünde gelecek orada anlatacağız inşallah. Yani zati dediğin zaman mahiyetinin hakikatine dahildir veya mahiyetinden hariç değildir. O da zati oluyor işte. Ne? İnsan, insan nedir? Mahiyetine dahil değil ama mahiyetine hariç değildir. Ama dahil değil. Hayvan natık için insan lafzı yok. Yok ama hayvan natık insandır. Dolayısıyla alem kılındığı şahsın cüzü insan değil mi? Tamam insan. Ha, alem kılınan şahsın cüzü olan insanın iki tane cüzü var. İki tane cüzü var. O da nedir? Hayvan ve natık. Tamam. Ha, bu hayvan natık alem kılınan şahsın ki insan. Alem kılınan şahıs nedir? İnsan. İnsanın iki tane cüzü var. Hayvan natık. Ha, bunlardan hiçbiri değildir. Ne değildir? Muraden indel alem. Alem durumunda bunlardan hiçbir murat değildir. Ne hayvan murad ediliyor, ne de natık murad ediliyor. Ne murad ediliyor? Ezzat muattaşahı. Kimliğiyle beraber olan zat murad ediliyor. Ezzatul muayyen murad ediliyor. İz el alemu alem şeyun alem bir şeydir. La yuradu bihi bil alem. Alemle murad edilmez. İlla ancak ne murad edilir? Ezzatul muayyen. Ezzatu zat murad ediliyor. El muayyenin muayyen zat murad ediliyor. Ma kat'in nazari an hakikati zati. O zatın bir hakikati var, bir mahiyeti var. O mahiyet dikkate alınmaksızın. Mahiyet dikkate almıyoruz ki. Adama verdin, adamdır murad. Ona hayvanın natıkıydı, Bunlar murad ediliyor mu kardeşim? O zaman el hayvan natık lafzı da bir adama alem yapıldığı zaman yine nedir? Müfret. Çünkü el hayvanın natık lafzının cüzleri zat-ı muayyene ne yapmıyor? Delalet etmiyor. Anlaşıldı mı burası? Hı. Ela yura diyor. Bak şimdi. Ela yura. Görülmez mi? Düşünülmez mi ki? Ennel mu'leme. Düşün ki mu'lem. Bu alem yapılan değil mi? Ennel mu'leme, mu'lem yani el müsemma bil hayvan natık. Bu hayvan natık ile isimlendirilen levkâne gayrel hayvanin natıkı levkâne şayet olaydı gayrel hayvanin natıkı nasıl olabilir? Şöyle bi'en yüsemma bihi hacerun ma'ruf. Mesela bir taşa hayvan natık ismini verdiler. Kediye verdiler. Bir taşa verdiler. Lem yeteğayyer halul alemin. Alemiyetteki bir hali değişiyor mu? Hiçbir durumu değişiyor mu? Gene el hayvan natıktır. Gene hayvan natık değil midir? Ha demek ki insana alem kılındığı zamanda da hayvan natık murat değildir. Murat değil. Murat olsaydı taşa nasıl veriyorsun el hayvanın natıkı değil mi? Hayvan natık murat edilmiyor. Nereye vaz edildiyse o murat edilmiyor. Anlaşıldı mı? Sevgili kardeşim. Öyleyse bunu anladınız. Sıkıntı var mı burada? Öyleyse fel mufredü hamsetü aksamin. Öyleyse müfred kaç kısımdır? 5 kısımdır. Anlaşıldı mı? 1. Lafzının cüzü yok. Dolayısıyla mananın cüzüne delalet edemez. Hemze istimal. 2. cüzü var, manası yok. Lafzın cüzü var, mananın cüzü yok. Manası. Nokta gibi. Lafzın da cüzü var, mananın cüzü var. Ama lafzın cüzü mananın cüzüne delalet etmiyor. İnsan evet. gibi. 3. Lafzın cüzü var, mananın da cüzü var. Fakat maksut olan manaya, delalet mananın de cüzüne delalet etmiyor. 2. Abdullah gibi. Lafzın cüzü var, mananın cüzü var. Lafzın manada olan cüze delaleti var. Fakat o delalet murat değildir. El hayvan natık alemen li şahsi. Mefhum? Tamam. Haydi bakalım.